بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، ما زلنا نواصل دروسنا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العالم العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع. واليوم نأخذ باب اللقطة واللقيط وما بعده. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أدرج. أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرضي في نحوهما فيملك بلات عليه، والثاني الضوار التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك الالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: عرف أسوافها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. باب اللقطة واللقيط. هون ملانغو ولقطة. اللقطة chenye kuokotwa, wallaqit, laqit inakuwa ghaliban kwa mwanadamu, na lukta kwa vitu. Kuna lukta na laqit. Kwa hiyo ataeleza hukumu zake kuhusiana na al-laqit. Vile vile lukta inakuwa ni kwa vitu kama vile wanyama na mali nyinginezo, na al-laqit inakuwa ni katika upande wa wanadamu. Mtu ameokota mtoto mathalan, hiyo inaitwa al-laqit. Pia inaitwa al-malqut, yani kirokoto Kiswahili pia usema mtoto aliokotwa. Sasa anasema wa hiya ala thalathati adrub, na hiyo lukta iko katika aina tatu. Ile mali inayokotwa iko katika aina tatu. Sheria ya Kiislamu inatupa mwongozo kuhusiana na mali iliyopotea. Mtu ameangusha mali yake, amepoteza mali yake, mwingine akaja akaiokota. Kuna utaratibu wa kisheria katika jambo hili, sababu tunasoma mlango wa vilivyo chumu la halali na haramu ni lipi, chumu la halali ni lipi na haramu ni lipi. Maana imekuwa kawaida sasa hivi mtu akiangusha kitu basi ameshakuwa ni mjinga, na yule anayeokota ndiye mwerevu. Cha kuokota si cha kuiba, mwenye mali ni mjinga. Au mtu hujisifu akasema, mimi nilikuwa katika hali fulani ya ukata na tabu, nikamwomba Allah tabarak wa taala, mara nimekuta jifuko la pesa, sema alhamdulillah. Pesa zako una utaratibu gani wa kisheria? Je, ukishaokotwa tu tayari? Hukumu imewekwa wazi. Anasema kwamba lukta iko katika mafungu matatu, aina tatu. Ahaduha, moja yao, ma taqillu qimatu, ni ile ambayo inakuwa ni chache thamani yake, iko duni thamani, yani kitu hakina thamani. Ma ni ile ambayo taqillu qimatu, inakuwa ni kichache thamani yake au kima chake, kasauti, kama vile fimbo. Tembea huko barabarani au huko maporini kwa kuta fimbo ya kuchungia ng'ombe, ni kitu duni thamani. Kasauti kama vile fimbo, waraghifi na mkate. Raghif, kuta mahali mkate utupwa, miacho. Na kukule kutupwa tu thamani yake imepungua. Sasa kusema mimi na njaa, ngoja niokote. Wanahwihima na mfano wa hivyo vitu viwili. Wanahwihima na mfano wa vitu hivyo katika vitu ambavyo thamani yake ni duni. Mfano umekuta shilingi 500. Haina kima ya hivyo. Au umekuta kitu chote kidogo tu thamani yake ndogo. Hata kama ikiwa hajmu yake ni kubwa, lakini thamani ni ndogo. Na mfano fayamliku bila taarifin, atakimiliki bila ya kukitangaza. Umekuta kitu kidogo, basi itakuwa ni chako. Umekuta kamba au tende imeanguka chini pipi na vitu kama hivyo, sio sababu pite nani kaangusha pipi yake. Upotezea watu muda, sindano, pini, vitu kama hivyo ambavyo havina faida, havina thamani. Kwa hiyo atavimiliki bila taarifi. Maana kisije kaja takwa katika jambo hilo, kujiona kwamba ni takwa kweli kweli, sasa utaarifishi kwa sababu ni kitu kidogo duni thamani. Kama mwenyewe mjua utampa, lakini si jambo la kwamba lazima utangaze. La. Wathani, na aina ya pili, adawalu, ni venye kupotea, alati ambavyo, tamtaniu min sigari sibai, vinaweza kujikinga na wanyama, wanaitwa wanyama mbwawe, wanyama wakali wa kuwinda wale. Kwa hiyo naweza kujizuia na wanyama wadogo wadogo wenye kuwinda. Kama ni kijimnyama kidogo, anaweza kupambana naye. Kuna wanyama ambao wana uwezo wa kujitetea dhidi ya wanyama wakali wale wadogo, kama vile ngamia. Ngamia hawezi kukamatwa na mnyama mdogo mdogo tu kama mbwa mwitu na kadha akamwinda akamla, haiwezekani kwa lile umbo lake na nguvu alizokuwa nazo na ana maarifa. Kwa mnyama kama huyo ambaye anaweza kujilinda, kwa kuna wanyama wa aina hiyo, fala tumlaku biliftiqati mutlaqa, hatamilikiwa kwa sababu ya kuokotwa kwa hali yoyote, maadamu ana uwezo kwa nguvu alizopewa na Allah ya kujilinda na wanyama wadogo wadogo wale wakali wa porini, basi huyu hawezi hata okotwa. Sije kusema nimeokota ngamia ukamchukua wewe ukaanza kumtangaza, la, ule haokotwa. Na ngamia hapotei, hata ukimsafirisha ukamtoa hapo ukampeleka Mwanza, baada ya miaka 5 atarudi kwao. Wewe mwachie tu, atarudi mpaka kwao. Ana kumbukumbu. Ngamia na mambo mengi ambayo yanatofautiana na wanyama wengi. Sio wakati wake. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala asema fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Kwa sababu ngamia, Mtume SAW alipoulizwa kuhusu ngamia akasema malaka, katika hadithi malaka walaha, wataka nini wewe na huyo ngamia, wamtakia nini? Kwa sababu maaha siqauha, ana kinywaji chake, hata kufakia ngamia, ana uwezo wa kuhifadhi maji yake katika mwili wake kwa muda mrefu hafi kwa kiu. Wahidhauha, ana usafiri wake kama tutakavyosoma. Kwa hiyo hana shida, hawezi kupotea, kumbukumbu anayo, hafi njaa. Kwa hiyo usimuokote, ukimwona ngamia wewe muache tu. Huyo ni aina ya kwanza. Wa thalithu ma siwa dhalika, na aina ya tatu ni isiyokuwa hivyo. Yaani maana venye kuokotwa viko katika aina tatu. Aina ya kwanza ni vitu tabafi, vitu ambavyo havina thamani. Hivi unaweza kuokota ukaacha, sawa tu. Kiokota sio lazima utangaze, kwa sababu havina thamani. Umeokota ni mkate, kipande cha mkate, umeokota tende moja, umeokota kamba ya kufungia ng'ombe, umeokota fimbo, vitu kama hivyo. Hivyo achana navyo, ya kuchukua chukua au kiache tu. Na kuna vitu ambavyo vina uwezo wa kujihami vyenyewe, kama vile ngamia. Hivi viko katika aina tatu. Kuna wanyama ambao wana nguvu za kuweza kujihami dhidi ya wanyama wakali wale wadogo wadogo, kama vile ngamia. Na kuna ambao wana uwezo wa kujihami dhidi ya wanyama wakali kwa sababu ya kwenda mbio, wana mbio nyingi, kama vile paa. Ngila da mtu fuga paa wake akatoroka, paa na mbio nyingi, au sungura, hakamatu hivi jinga jinga mpaka mnyama akifika kuja kumkamata naye atakuikohoa. Kadhalika kuna wanyama ambao hawaokotu kwa sababu wana uwezo wa kujihami kwa kupuruka, kama ndege. Wafuga tai, wafuga njiwa. Ah, nimemkuta njiwa, la muache kama alivyo, huyo hawezi kuwindwa hivi hivi kirahisi rahisi, kama atapata kuruka atakwenda zake, atarudi kwao. Kwa hiyo wako wa aina hiyo, eh, fala tumlaku bililtiqati mutlaqa, hivyo vile kupotea hivyo. Fala tumlaku, havitamilikiwa bililtiqati, kwa sababu ya kuokotwa, mutlaqan, kwa hali yoyote, muache kama alivyo. Wathalithu, na aina ya tatu, ma siwa dhalika, ni visivyokuwa hivyo, yani mali nyingine kama vile pesa, nguo, mikoba mbalimbali, baadhi ya wanyama ambao hawezi kujilinda kama vile mbuzi, kondoo, ng'ombe. Fayajuzu iltiqatuhu, itajuzu kuwaokota, itajuzu kuwaokota. Huyu mnyama ni wa fulani, ukamchukua, au huu ni mkoba wa fulani, au humjiu mwenyewe, ukauokota. Ni ruhusa kuokotwa. Je, ruhusa hiyo ikoje? Ataeleza pia. Wayamlikuhu, na atamiliki tulichokiokota, itakuwa ni miliki yake kwa sharti, lakini idha arrafahu sanatan kamila, atakapokitangaza mwaka mzima, mwaka kamili, tangaza tu, tutangaza kama ni kwenye redio, habari zaweza kuwafikia watu wengi kupitia redio, basi tangazo kwamba mimi nimeokota kitu fulani mahali fulani, aliyepoteza amuone fulani. Alafu atakapokuja mwenyewe, atakuja kuelezea wasifu wa kitu chake, kiko hivi, rangi yake iko hivi, mkubwa wake hivi, mathalan nimeokota pesa mahali fulani, aliyepoteza anione. Akija atakuja kueleza ni kiasi gani, na taratibu kama hizo. Lakini utakiwa utangaze kwa muda wa mwaka mzima, kwa njia ambazo waona kwamba ujumbe unaweza kufika katika eneo hilo, abwabu almasajid aljawami', katika milango ya misikiti inaweza kutangazwa, kwa matangazo nje, sio ndani ya msikiti. Kama ni watu wa kimtandao kama hivyo, kwenye magrupu ya WhatsApp na sehemu mbalimbali, itatangazwa, jamani nimeokota kitu fulani. Kwa hiyo utatangaza ndani ya mwaka, na hicho kitu ni amana, kiko kwako mwenyewe, akija mpe kitu chake, ikiwa ametaja wasifu wake kama ulivyo. Mimi nimepoteza mkoba wangu huko kadhaa, ni wa ngozi mathalan, rangi yake ni nyekundu, au umechanganya rangi kadha na kadha, ataeleza kiasi cha kuarifisha, ndio huu, basi atapewa. Halas, awe mkweli awe muongo, lakini baada ya kutimia vile vigezo, basi yule ni wake sasa. Lakini lazima utangaze kwa njia ambazo waona kwamba ujumbe utakuwa umefika. Hapa kuna masuala mengine ya kutaja shekhi, kwa sababu kitabu hiki kimekusudiwa kuwa ni mukhtasar, lakini kuna masaili mengine, kuna baadhi ya vitu ambavyo kwanza, sehemu za kutangaza masokoni, kwenye milango ya misikiti, kupitia matangazo mbalimbali na kupitia vyombo vya habari. Jambo hili litaendelea kwa muda wa mwaka mmoja, alafu baada ya hapo itakuwa ni miliki yake, itakuwa ni miliki yake, sio miliki, kwa mujibu wa hadithi ambayo tutaisoma. Lakini sasa inawezekana kitu chenyewe kilichookotwa ni katika vitu vinavyoharibika kwa haraka. Labda umekwenda pwani huko, walikuwa Dar es Salaam, labda umekwenda feri, ukuta mfuko una masamaki ndani yamejaa. Ukisema kwamba ukae nao mwaka, utakuozea usamaki na utapoteza kile thamani yake. Au mfano wa vitu kama hivyo, ambavyo haviwezi kudumu kwa muda mrefu. Ile salahia yake pingine kukaa nayo wiki, mwezi basi, lakini baada ya hapo tayari kimeshaharibika, kimeathirika hicho kitu. Vipi hapo? Ili jambo Sheikh rahimahullah ta'ala hakulielezea, lakini hukumu yake ni kwamba vitu kama hivyo vinavyoharibika au vinavyoathirika kwa muda mfupi, basi vitatumiwa. Kama ni chakula kitaliwa, lakini lazima uache maandishi pale na yafahamike thamani yake, kipimo tathmini kiasi gani, chakula hiki ni cha shilingi, au kama ni samaki hawa shilingi 1050 au 1040, basi utaweka maandishi pale. Siku mwenyewe akija, baada ya wewe endelea kutangaza, lakini siku akija, bwana, ni kweli mimi niliacha mfuko wangu wa rangi kadhaa, ndani yake kulikuwa na samaki aina fulani, kulikuwa na kangu humo, kulikuwa na kolekole, kulikuwa na kadha, kulikuwa na jodari, samaki wangu. Na ikawa ni kweli hivyo, basi wewe utamlipa ile thamani yake, utampa thamani yake, lakini kula, kwa sababu vitaharibika vitu hivyo. Au kama uwezi kula wewe, basi uza, uza ile thamani uliyoipata, ihifadhi, akija mwenyewe mpe ndani ya muda wa kuarifisha ile. Mfahamika hapo? Kwa hiyo anasema baada ya kueleza maneno hayo, kisha akasema wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu, qal, sema Zaid ibn Khalid, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fasalahu anil luqta au anil luqata, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, fasalahu anil luqata, akamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallama kuhusu hukumu za mali iliyokotwa, yani akamuuliza kuhusu hukumu zake, vipi atataamali nazo, mfano kama pesa mathalan itakuwaje. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, i'rif, akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, i'rif ifasaha, basi kitangaze, yani kifahamishe kile chombo chake. Ifasa kwa maana ya chombo ni ile wi'a, kila kitu kinakaa mahala pake. Kwa hiyo kama ni pesa, imekaa ndani ya mkoba wake, itambulishe. Wawikaaha, natambulisha vile vile, kitambue chombo chake na kitambue kifuniko chake, kama kuna mfuniko tambua kwanza iko kwenye nini. Thumma arifuha sana, kisha arifisha, nitangaza kwa muda wa mwaka. Ile alwika ni ile kamba ambayo hufungwa juu yake, au mfuniko, kama ni kitu kinafunikwa kwa mfuniko, basi kitambue. Kwa wewe arifisha kwamba hiyo mali iko kwenye mkoba mathalan, hiyo mali iko katika chombo fulani, mfuniko wa rangi fulani, wewe arifisha hivyo. Kama ni mkoba wa kitambaa au ni ngozi au wa plastiki, sandarus, vitu kama hivyo, alafu arifisha kwa muda wa mwaka mmoja, tangaza katika sehemu za mikusanyiko ya watu, sokoni, katika abwabi, milango ya misikiti, sio ndani ya misikiti wala vipaza sauti vya misikiti, ni khata, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hili katika hadithi ya Muslim, man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid, yoyote atakayemsikia mtu anatangaza kilichopotea msikitini, jamaa fulani kapotelewa na kitu fulani, au jamani nimepotelewa na kitu fulani, faliyakul la raddaha Allahu alayka, basi mtu anemsikia aseme Allah asikirudishe kwako, yani yeye muombee dua kwamba isirisiri, tuombee Allah la asikirudishe hicho kitu. Limadha, fa innal masajida lam tubna lihadha, mtume swalla allah alayhi wasallam amesema, kwa sababu msikiti haukujengwa kwa ajili ya matangazo. Msikiti ni sio mahali pa matangazo, kama watu wa kijiji, watu wa mji wataka kutangaza mambo yao, wafunge mnara na maspika yao watangazie, sio msikitini. Spika za msikiti zitatumika kwa ajili ya durusi za kiilmu, tutumie kwa adhana na si kwa mambo mengine, kutangazia mipira na mingineyo, au kutangaza vifo na vitu vilivyopotea, peleka kwenye maridio huko. Kwa hiyo ukisikia watu watangaza vitu msikitini kama hivyo, mtume swalla allah alayhi wasallam anasema wewe sema la raddaha Allahu alayk, Allah sirudishe kwako, asikirudishe kabisa, kiendelee kupotea hivyo hivyo. Lakini mambo haya yamefanywa kama ndio sunnatun muttabaa, kama ndio sunna yenye kufuatwa, misikiti kafanya namna hiyo eh? Fa in jaa sahibuha, akija mwenyewe baada ya kutangaza mwenyewe akatokea. Fa in jaa sahibuha, akija mwenyewe mpe. Sharti, jawabu ya sharti ilikuwa imeondoshwa hapo eh. Fa in jaa sahibuha, akija mwenyewe mpe. Wa illa, na akitukuja, fashanaka biha, basi jambo lako na hicho kitu, yani lazimiana nacho, chako hicho. Mwenyewe hakuja, basi hicho ni chako. Baada ya mwaka umepita, basi alhamdulillah, hiyo ni yako. Qal fadhalatul ghanam, akasema yule sahaba, yule mtu akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, mnyama aliyepotea? Kwa sababu hii ni wale watu wanaofahamu mambo ya nahwu, ni idhafatu sifati ila mausufiha, yani kwa maana alghanamu dal, mnyama aliyepotea. Fadhalatul ghanam, je, aliyepotea katika wanyama, yani ghanamu ni mbuzi na kondoo, aliyepotea tufanyeje? Qala hiya lak, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, huyo ni wako, au li akhik, au ni wa ndugu yako, au li dhibi, au niyo mbwa mwitu. Sasa chagua moja, umchukue umtangaze, mwenyewe asipotokea awe ni wako, au ndugu wako aje huyo ambaye ni chake, mwenyewe akatokea umpe kilo chake, au umwache ajaliwe na mbwa mwitu. Hiya laka au li akhika au li dhibi. Kwa hiyo hii ni hukumu ya lukta ya ghanam, ima mwokotaji akamchukua mnyama huyo, au akachukuliwa na mtu mwingine, au ataliwa na mbwa mwitu. Kwa hiyo hii, huu ni ushahidi, hadithi hii ni ushahidi na ni dalili juu ya kufaa kuokota mbuzi au kondoo, kwa sababu mbuzi na kondoo ni wanyama dhaifu, hawawezi kujihami wao wenyewe dhidi ya wanyama wakali kama vile mbwa mwitu. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتب زاد المعاد كتب تاكي زاد المعاد في هذه الخير العباد في جزء 3 كراسة 175 أنا سمع فيه جواز التقاط الغنم كتب حديثه يقول كفاء لكجوز كوكوتا مبوزنا كندور وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط, kwamba mbuzi atakapokuwa mwenyewe hakuja, mwenye mbuzi hakutokea, basi mbuzi huyo ni miliki ya yule aliyokota. Fayukhayyaru baina akliha fil hali wa alayhi qimatuha, atapewa khiari baina ya kumla pale pale na ni wajibu juu yake kulipa thamani yake, wa baina bai'iha wa hifdhi thamaniha, na baina ya kumuuza na kuhifadhi thamani yake, wa baina tarkiha, pia kuna khiari baina ya kumwacha, walinfaq alaiha min mali. Kwa hiyo anataka namwacha na kumtulia kumlipa, ni kwa maana simuze, akamwacha vile vile akawa anamtulia anamlisha yeye. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana kauli pia kama hiyo katika kitabu chake Sharh al-Mumti', aliposema alhayawanu alladhi la yamtani'u min sighari sibai kadda'i, mnyama ambaye hawezi kujikinga dhidi ya wanyama mbuawe wadogo, wanyama wakali wenye kuwinda wale wadogo wadogo, kama vile adda'ni walma'z, kama vile kondoo na mbuzi, wa sighari al-ibli, na ngamia wadogo, watoto wale wa ngamia, wa mashbahaha, na wenye kufanana hao. Fahadhihi yajuzu iltiqatuha, wanyama hawa itafaa kuwaokota, wayanfiqu alaiha, na atawalisha yeye, wayarjiu biha ala rabbiha iwujid, na atamrudisha kwa mwenyewe akipatikana, mwenyewe akija. Fa in khashiya an tazida annafaqatu ala qimatiha, akiogopea kwamba matumizi yatazidi juu ya ile thamani yake, kwa maana sasa kila siku namlisha mwenyewe haji, itakuwaje bwana? Fa innahu yadhbitu sifatiha, atazidhibiti sifa zake, ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربها. Atadhibiti kwamba mnyama huyu ana thamani gani na sifa gani, atazitaja zile sifa, ataziandika mahali kwa kumbukumbu na ataweka ushahidi pingine, alafu atamuuza. Thamani atakayoipata ataiweka akiba, atailinda mpaka mwenyewe atakapokuja. Fa idha jaa wasfuha, akija mwenyewe na ukaja ule wasifu wake, wantabaqatil awsafu ala almawjud, na zikawafikiana sifa na kile kilichopo, fa innahu yu'tihi thaman, huyo aliyokota atampa yule mwenyewe thamani yake. Bwana, zile pesa zako ni hizi hapa, nimeuza mnyama wako. Mtume sala salama akaulizwa, faqala, ule muulizaji akasema, fadhallatul ibil, je, ngamia aliyepotea. Qala malaka walaha, istifhamu ya inkar, una nini wewe na huyo ngamia, wamtakia nini wewe? Maaha siqauha, ana yeye kinywaji chake, wahidhauha, na matembezi yake. Nasema hidha kwa maana matembezi, aweza kutembea mwenyewe. Taridul maa, anakunywa maji. Wataakulu shajara, na anakula miti. Hatta yalqaha rabbuha, mpaka atakapokutana mwenyewe. Yani maaha siqauha, kwa maana ana yeye kinywaji chake ndani ya tumbo lake. Yeye ana mfuko wa kuhifadhia maji, siqa, anaweza kuchukua maji akahifadhi kwa muda mrefu. Ngamia ana subra nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala, namna alivyomuumba, na ana nafasi kubwa katika tumbo lake ya kuhifadhi maji, maji mengi tena kwa muda mrefu, na ana sabra kutokana na mazingira anayoishi ngamia, mazingira ya majangwani. Tunaona katika jangwa sehemu iko kavu kabisa, una mawe tu, lakini ngamia yuko pale anakula. Unajua anakula ni mchanga au vitu gani, kifu kiasi vidogo vidogo na miti ya miba miba, na mbuzi atakufa siku moja tu, au ng'ombe hawezi. Lakini ngamia Allah tabaraka wa taala amemwambia kama vile ulivyokuwa mtende. Ndio maana Mtume SAW akaufananisha mtende na mu'min. Kwa hiyo ni mazingira yake alivyokulia na Allah alivyomuumba. Wewe usimpatilize, mwache. Lakini pia ana hidha yake, yani na khuf, alladhi bimanzilati alhidha. Kwa hiyo hata patwa kwa sababu ya kule kutembea bila ya viatu, kwamba atapatwa na miba, atapatwa na hivi, anaweza kutembea tu, lillahi alhamdu wal minna. Na anaweza kunywa maji kwa nguvu zake, hakuna mnyama anaweza kumzuia asinywe maji. Na anakula miti, hata kama majani yako juu atayala, au yana miba atakula, yeye haogopi. La yukhsha alaiha aljuu, hatta yalqaha rabbuha, mpaka atakapompata yeye bwana wake, ni mmiliki wake. Kwa hiyo ana njia namna hiyo, mpaka mwenyewe atakuja kumkuta. Sasa hukumu yake, anasema baada ya kutaja masuala ya kukuta vitu kama hivyo, kama ni jaiz kuviokota, akasema waltiqatul laqit, na kumuokota mtoto aliyepotea. Mtoto sasa mwanadamu al-laqit, kule kwa tunazungumzia al-luqta, vitu al-amwal, au dhaya'u al-amwal katika babu al-luqta. Sasa anataja dhaya'u al-adamiyin, pengine mtoto mdogo au mwenda wazimu. Inawezekana mtu ana kichaa kaondoka kwao, atembea ovyo, pengine anaweza kudhurika, au mtoto mdogo. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameokota, hii ni hukumu inatajwa sasa hapa. Laqit katika mizani wa fa'il, kwa maana ya maf'ul, yani manqut, na ni mtoto ambaye wanasema laqit ni atiflun la yu'rafu nasabuhu wala riqu, ni mtoto ambaye hajulikani nasabu yake wala utumwa wake. Nubidha fi makani au dhalla tariq, mtoto aliyetupwa mahali akatelekezwa au aliyepotea njia, ndio inaitwa laqit. Hukumu yake ni nini? Anasema waltiqatul laqit walqiyamu bihi, na kumuokota kirokoto mtoto aliyepotea na kumsimamia yeye, fardhu kifaya, ni fardhu kifaya. Kule tumeona ni jaiz. Wewe umekuta mbuzi anarandaranda huko maporini, hujaambiwa ni lazima, ukitaka muokote, ukitaka muache, utaangalia hali yako, hiya laka au li akhik au liman lithi. Lakini mtoto mdogo aliyepotea, watu wa mji wakawa wamemuona, ni fardhu kifaya, kwa maana kwamba kama watu waliokuwa ni wasafiri hawakumuokota yule mtoto, watu wote watapata madhambi wale. Akitokea mmoja akimuokota, basi madhambi yatakuwa yametoweka kwa waliobaki, kwa sababu ni fardhu kifaya. Kuiltiqatu laqit walqiyamu alayhi, kumuokota mtoto aliyepotea na kumsimamia ni fardhu kifaya. Na wanasema mtoto mdogo ambaye amepotea kama hivyo akiokotwa katika mji wa Uislamu, basi hukumu yake itakuwa huyo ni Muislamu, atahukumiwa kwamba huyo ni Muislamu na ni muungwana, si mtumwa, kwa sababu hiyo ndio asili ni Muislamu tena muungwana, sio mtumwa. Ikiwa sasa anasema fa in ta'adhara baitul mali, iko hivyo, fa in ta'adhara, kwa kuna fa in ni sawa, lakini fa idha au fa in ni sawa, kwa fa in, fa in ta'adhara baitul mali, ikishindikana baitul mali, fa ala man alima bihali, basi ni wajibu kwa yule ambaye ameijua hali yake, kwa maana matumizi ya mtoto huyo ataripotiwa sasa katika vyombo vya dola, serikali ya Kiislamu utakwenda kumripoti huyu mtoto, nimemwokota mtoto huyu mahali fulani. Kwa hiyo atatafuta watu wake, kama imeshindikana, basi wewe utamsimamia, utamlea ni utamchukua na utamsimamia mtoto huyo. Nafaka, yani matumizi ya mtoto huyo, yatatoka kwenye kutoka serikalini katika ustawi wa jamii huko. Kila mwezi au kila wiki utaletwa posho yake, kwamba wewe umlee huyu mtoto mpaka atakapokuwa, kwa kwenye ustawi wa jamii, yani katika idara za serikali na vitengo vya serikali, utamsimamia mtoto, lakini wewe ndiye utakayemlea, kwa sababu anahitaji tarbia. Utamlea na matumizi yake yatakuja yote. Lakini sasa ikishindikana kwa baitul mali haina kitu, hazina ya daula haina kitu, kwa hakuna nafaka, nafaka hiyo fa'ala man alima bi hali, basi ni juu ya yule ambaye amejua hali yake. Kwa Waislamu wanaojua watataawa ni katika kumlea mtoto huyo, kwa sababu kuna kuhuisha nafsi ya al-laqit, na sio hata ambiwa kwamba lazima wewe ndio utoe wewe. La, Waislamu wote wanaojua ile hali yake, kama ni watu wa msikiti, watu wa mtaa, ikiwa kwenye serikali huko hakuna mali, au si serikali ya Kiislamu, au mara nyingine kama mkimwacha atalelewa na asiyekuwa Muislamu, au jambo lake litaharibika, na bila shaka mtoto hawezi kujilea mwenyewe, atalelewa na jamii itaharibika. Kwa lazima patikane mtu salih anaweza kumsimamia, lakini Waislamu wengine wote watashughulika na jambo hilo la kumsimamia, ila atakapoamua wewe mwenyewe kwa hiari yake kwamba jambo lake niachie ni mimi. Kwa itaangaliwa chakula chake, mavazi yake na maskani, masale na vafa, usafi wake, atachungwa katika kila namna kiafya na khidma mbalimbali ambazo zinatakiwa zitolewe pale, utasimamiwa. Wallahu ta'ala a'lam. Naam.